بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب نكاح الأبكار. أبكارتا أما هوينكا بكروينكا نكاح سشذوذا عدين تيدي أيو بابيه. الأبكار هو جمع بكر ومدى أنسوك قرسنين مرك. وبالإسناد قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر قال: تزوجت وان قرسدي أيوري جابر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عن أؤمد، فقال وحوير: أتزوجت يا جابر؟ جابر مقرستي. قلت: نعم. ها هيا نري. قال: بكر أم ثيب؟ أهي بكر؟ أنا مداد قرستي بكرم يا مسوى، أم ثيب مسوى قرب؟ فقلت حان إري: بل ثيب قرب أيا قرستي. قال وحوير النبي صلى الله عليه وسلم: فهل لا تزوجت بكرا؟ ما قرستي بكرو قبر ما قرستت تلاعبها أدلع يارتد وتلاعبك يدنا أذيغا أي كل عيارته. يعني حديث كماركة يترجمة مطابقة وحيتها يعني قبر دا قرسي إذا إنه كفي عن يهي قرابك قرسي. لكن هذه أسباب يوحيابا لمدة أي جيران oo gabadha markaas looga tegaayo oo qofka uu garoob ku guursanayo way fiican tahay sida uu keeni doono Jaabir laftiisa oo sababka ku xambaaray markuu nebigu u sheegay sallallahu calayhi wasalam inuu garoob guursado. Waa nebigu marka sababkaasi ictibaar u yeelay. Dayib, marka wixii laga fiicnaa mararka qaar ayuu iska fiicnaanayaa qariina ama xaalad jirta un darteed. Dayib. وبه قال: أخبرنا الحسن بن قزعة وهو البصري صدوق قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب، وسفيان بن حبيب البزاز البصري ثقة روى له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة، عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إلى كل ما، فقال وحبر: يا جابر جابر، هل أصبت امرأة؟ هويني مها شيء بعد يعني كذا شيء. قلت: نعم يعني يا رسول الله. قال: أبكرا أم أيما؟ يعني أصبت ميات أصيبت يوتها شيء بكرا قبر أم أيما أم أيما مسميت قروبة. قلت: أيما ذكر نكاح صومرتي. قال وحويري: فهل لا بكرا تلاعبك؟ ماد يعني كل بانتد أو دراتستد أما آد يعني أسيبتد قبر تلاعبك كل عيارته. قال: باب تزوج المرأة يا وين إذا قرس شديدة مثلها يضع كلا يقرسة نين يضع كلا في سن حق دأذ. يعني باب كان باب يهيوانت إن يقرسة نين يضع لمدة حق دأذ و إن الإلالية الدأذ اللفتي ذا الإلالية و دأذ مرك إلالين تيدو حيكيني سا أنصي إيه إسل جوغ إيه إسفهم كأيو. يعني وحيابه مركا لقرب مودده يكالقعيل كينا يسوق باقي النقضان داد قيب ويني كتاه. مركا ترجمة ذو ترجمة الإمام النسائي وحيته قبابه إني قورسته مركا ننكو داء يدو كلا حق داد. وبه قال أخبرنا الحسين بن حريث هو أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى وهو سيناني عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. روايات كما عبد الله بن بريدة عن أبيه خلافة كجر إمام أحمد علماء بدن ابن أبي حاء يعني أي مذقار بدن وكم إبراهيم الحربي إليهن عبد الله بن بريدة عن أبيه inqidaaca ku jiro ayay leeyihiin. Cabdullaahi iyo Sulaymaan labadaba aabahood kama maqlin ay dhahayaan, laakiin xadiidku siyaalo kale ayuu usoo arooray oo yacni waa saxiix. can abiihi qaala, wuxuu yidhi khadaba abuubakrin wa cumaru, abuubakar iyo cumar baa waxay soo dooneen radia allahu canhumaa faatimata faatima. fa qaala rasuulu llahi sal lau slam, nebigu waxau yidhi innahaa sagiiratun, waa yar tahay. fa khadabahaa caliyun, cali ayaa soo doonay. fa zawajahaa minhu, waa guuriyey nebiga xaggiisuu ka guuriyey, yacnii isagoo ogolaaday yani, oo markaa u guuriyey. dayib, marka maxalu shaahidka waxay tahay cali abuubakar iyo cumar uu ka da'yaraa, faatimuu ku dhadhowaa, maadaama xagga da-da ay iskaga dhow yihiin. muraacaatan lisinni ayuu cali u siiyey markaa nebiga sal allahu slam. dayib, xadiidkan marka intaan cillad ma qabo sida badan. Ibnuljawzi mawduucaadku xadiidkan oo kale ku keenay, laakiin isaga ziyaada mawduucnimadiisu ay ku caddahay ayuu ugu keenay. ziyaadada waxay ahayd fatazawajahaa, yacni fazawajahaa caliyan, cali ayuu u guuriyey. markaasuu wuxuu yidhi innaka lasta bidajaalin, adiga beenlow ma tihid buu yidhi. meeshaa marka waxaa ku jira nin raafidiyo khabiita sanadka xadiidka ku jira, wadaac ah, ujeedkuna wuxuu noqonayaa adiga caliyow dajaal ma tihid, beenlow ma tihid, abuubakar iyo cumara ahoo ka wadaa yani. taas marka xadiidkaas isaga waxaas mawduuc u ah, abuubakarna dajaal ma ahayn, cumarna dajaal ma ahayn, calina dajaal ma ahayn, asxaabta rasuulkana dad markaa dajaajila ah ma ahayn, dad qur-aanka ilaahay ku ammaanay oo sunnada nebiga lagu ammaanay, khubsi un qalbigooda ku jiray ka warrameen. dayib, xadiidkan marka ishkaalaa lagu keeni karaayo waxaa la dhihi karaa ee rasuulkaba sow caaisho ma guursanin, farqi weyn baana xagga da-da u dhexaysay. sindi marka isagoo arrintaa ka jawaabayo wuxuu leeyahay qad yutraku haadaa, waxaa laga yaabaa in arrintan oo muraacaatu lmithliyati fi sinni in laga tago, limaa huwa aclaa minhu, looga tago wax ka weyn oo ka sarreeyo, kamaa fii taswiiji caaishata radia allahu canha. nebiga isaga markaa dee da-da farqiga da-da wax kaloo ka weyn uu haystaa isaga, oo gabadha yar ee nebiga la siiyo, nebiga uu guursado, rasuulka sal allahu slam zawjo u noqoto, dee nebinimadii iyo risaaladii aaba fii beytihaa ugu soo gashay, ee taasaaba ka qiimi badan marka da-daan iyo siniga la fiirinayo. marka nebiga abuubakar ishkaal ma looga dhigi karo, nebiga iyo caaisho ishkaal loogama dhigi karo, sababtoo ah nebiga da-da wax ka qiimo badan uu bahaystay. siniga keliya yacni waxaa ka uga muhiimsan caaisho inay nebiga xaas u noqotay, cilmi badan ka qaadatay, darajo ku gaartay, wax walba oo wanaaga nebiga agtiisa way ku heshay, oo haween ay hesho. dayib, marka mar walbana shayga marka la yidhaaha sidaan ayaa wax la fiiriya mudan marka la leeyahay, mararka qaar kii kale ayaa laga yaabaa dhinac kale inuu uga fadli bato midkan. taas waay marka mid halkan uu ku tilmaamay sindi. naam, qaala tazawuju lmawla alcarabiyata, qof addoonnimo soo maray ee la xoreeyay isaga ama waalidkiis, guursashada uu guursado alcarabiyata, haweenay carabiyada inuu guursado, haweenay carabiyada inuu guursado. wabihi qaala akhbarana kathiir bnu cubayd qaala xadaanaa muxamed bnu xarbin can izubaydiy, waa muxamed bnu lwaliid, can izuhriya, can cubayd illahi bni cabdillahi bni cutba ana cabdallahi bni camr bna cuhmaan dallaqa, ninkaa marka cabdullahi bnu camr bni cuhmaan kan waa huwa alumawiyu yulaqabu bil yani waxaa la dhihi jiray mutarif. wa huwa thiqatun shariif, muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi nasaa'i baa xadiidkiisa wariyaan. cabdullahi bnu camr bni cuhmaan dallaqa, wuu furay, wahuwa gulaamun shaabun, jumla muctarido waaye, isaga oo wiil dhallinyaro ah fii imaarati marwaan, markii marwaan imaaradiisii imaaradii marwaan uu madiine madaxda ka ahaa marwaan ibn lxakam, ibnata saciid ibni zayd, saciid ibnu zayd gabar uu dhalay ayuu yacni furay. Wa ummuhaa, hooyadeedna bintu qaysin ayaa la dhihi jiray, hooyadeed magaceeda xamnaa la dhihi jiray, xamnata binti qays, adaxaaku bnu qaysay la dhalatay. Albatata ayuu furay, dalqadii u dambaysay yacni ayuu furay, waa ku gooyey, dalaaqeedii waa dhammaaday. Fa arsalat ilayhaa qaalatuhaa, habaryarteed ayaa usoo cid dirtay faatimatu bintu qays ahayd, ta'muruhaa iyadoo farayso bilintiqaali, soo guurid, min beyti cabdillaahi ibni camrin, inay ka soo guurto ninkii ku furay gurigiisa iskaga soo guuray tiri, oo yacni adiga ninkii ku furay nafaqo kuma lihid waay, waxaan ujeedaan degaan kuma lihid, maadaama aadan degaan iyo guri ku lahayn iskaga soo guuray tiri. Wa samica bidalika marwaanu, arrintaa marwaan baa maqlay, fa arsala ila bnati saciidin, gabadhii la furay marka saciid uu dhalay buu u cid diray, fa amaraha, wuxuu amray, an tarjica ilaa maskaniha, gurigeedii inay u laabato. Wa sa'alahaa, wuxuu na su'aalay, maa xamalahaa, maxaa ku xambaaray, cala alintiqaali, wareegid, min qiba, yacni inay soo wareegtay, maxaa ku xambaaray, min qabli an tactadda, intaynan ciddo tirsanin, fii maskaniha, gurigeeda, xataa tanqadiya, ilaa ay ciddada dhammaato, ciddatuha, ciddadeeda ay go'do, ilaa ciddadeeda go'do. Ani wuxuu su'aalay, maxaa ku xambaaray inay ka soo wareegto intay ciddadii aynan dhammaysanin, inay soo wareegto maxaa ku xambaaray macna dayib, oo ilaa ciddadeedii ay dhammaato meesheedii inay joogto. Fa arsalat ilayhi, waa usoo cid dirtay, tukhbiruhu iyadoo u sheegayso, anna qaalataha, habaryarteed, faatimata binta qaysin, aftathaa bidalika, inay arrintaa u fadwootay. Fa arsala marwaanu, marwaan wuxuu diray, qabiisata bna du'ayb ilaa khaalatihaa, gabadhii habaryarteed buu u diray, faatimo ahayd, fasa'alahaa, wuu soo su'aalay, can dalika, fazacamat faatimatu bintu qays, waxay sheegtay, annahaa kaanat taxta abi camri bni xafsin, ninkaa in ay uu qabay. Falamaa amara rasuulu llahi sal allahu salama caliya bna abi taalibin, nebiga cali markuu, falamaa amara rasuulu llahi sal allahu salam, nabiga markuu madax uga dhigay caliya bna abi taalibin cala alyaman, kharaja macahu, waa la baxay ninkaaba cali uu raacay, wa arsala ilayha, wuxuuna usoo diray, bitadliiqatin hiya baqiyatu dalaaqihaa, dalqad iyadu ahayd dalaaqeedii intii ka dhinayd ayuu usoo dhiibay, usoo diray. Wa amara laha alxaaritha bna hishaam wa cayaasha bna abi rabiica, ayuu wuxuu u faray, binafaqatihaa, inay wax siiyaan bil. Fa arsalat, way soo dirtay, zacamad ilaa yacni sidaasay sheegtay, ila alxaarithi, wa cayaash bay usoo cid dirsatay, faatima usoo cid dirsanaysa, tas'aluhumaa, iyadoo su'aalanaysa labadooda, alladii amara lahaa bihi zawjuhaa, wixii ninkeedii uu usoo amray. Fa qaalaa, markaa waa saluugtay dabcan, wixii markii la siiyey waa la yaraadeen. Fa qaalaa, waxay yidhaahdeen iyagiina, wallaahi baan ku dhaaranay, maa lahaa cindanaa nafaqatun, agteenna wax nafaqa maba nagu lahaba, ilaa an takuuna xaamilan, inay uur leedahay maahani, si kale wax nooguma laha. Dayib, wa in kunna ulaati xamlin fa anfiquu calayhinna xataa yadacna xamlahunna, marka hadday uur leedahay, hadday xaa'il tahay oo aynan uur lahayn, waxba naguma lahan, saas uu leeyahay ayay dhahayaan. Wamaa lahaa an takuuna fii maskaninaa ilaa biidninaa, mana lahan iyada gurigeenna annaga aan leenahay inay ahaato dhexdiisa ilaa inaan u idinna ma ahani. Fazacamad, waxay sheegtay, annahaa atat rasuula llahi sal allahu salam, nebiga inay u timid, fadakarat dalika lahu, arrinkaabay u sheegtay, fasadaqahumaa, nebiga labadooda u rumeeyey, inaynan nafaqo lahayn, degaanna inayna lahaynaa kama. Qaalat faatimatu, faatima waxay tiri, fa ayna antaqilu yaa rasuul allah, xaggeenu guuraa? qaala, wuxuu yidhi, intaqilii cinda bni ummi maktuum alacmaa, ninkaa agtiisa guur, alladii samaahu allahu caza wajala fii kitaabihi, kaasoo ilaahay uu kitaabkiisa ku magacaabay, cabasa watawallaa an jaa'ahu alacmaa. qaalat faatimatu, waxay tiri, factadadtu cindahu, agtiisaan ku tirsaday ciddadii, wakaana rajulan nin ayuu ahaa qad dahaba basaruhu araggiisii uu tegey fakuntu adacu thiyaabii cindahu dharkayga waan ku dhiganayay agtiisa xataa ankaxahaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama usaamata bna zaydin shanigeedana sidaasuu ahaa ilaa nebiga uu usaamo ku nikaaxay hal shaahidka dhan halkan waay marka usaamo mawla waaye mawlow ahaa oo mawlaa rasuulillah aabi zayd ayaa mawlay nebiga ahaa marka maadaama uu usaama mawla uu ahaa faatimo binti qaysna gabar qurashiyada ay tahay iyada marka mawlaha carabiyad waa guursa karaa dhinacaas marka kafaa'ada ka fiirin maayo hadda sida tarjumada ka muuqato kafaa'ada dhinaca yacnii nasabka oo kale ictibaar ma la siinayo mase lama siinaayo lama maado layskuma khilaafsana kafaa'adeeda xagga diinta alkafaa'atu fi diin kafaa'atu fi diin marka waxay noqonaysaa qofka gaal iyo muslim yani gabar muslimada qof gaala ma guursan karo waana bil ijmaac arrintaa mana u banaana waayo xagga kafaa'adii diiniga maqan waxaa la mida qofka cafiifka ahee dhowrsan zaaniyad inuu guursado iyadana looma baahno oo waa arki doonaa iyada lafteeda midda kale kafaa'ada diinta iyada war ma laha tan labaadna waxa ay tahay kafaa'ada xagga xornimada kafaa'ada xagga xornimada kafaa'ada xagga yacni xornimadana iyadana muctabaro waayo ictibaar way leedahay oo haddii mathalan qof yacni gabar xor ah ama addoona ahayd waa xorowday nin addoonaa qabay gabadhaasi khiyaaraa la siinaa ay yeelane waayo addoonnimo iyo xornimo haddii lagu kala tago ictibaar weynay arrintaa iyada ayay leedahay laakiin wixii ka soo haray maalka iyo nasabka iyo fuqahadu ictibaaray u yeelaan xataa xirfooyinkay soo geliyaan meeshaas xirfadaha qofku uu leeyahay iyo xataa ayay soo geliyaan laakiin nas hadda cad oo sariix ah oo saxiixa ma laha ee xadiidkan oo kale iyaga waxay leeyihiin qolooyinka nasabka ictibaariyo waxay dhahayaan iyadaa raalli ku noqotay iyo ehelkeedii hadday marka ehelkii iyo iyadii inay hoos u soo degaan ay raalli ku noqdaan laa ba'sa dayib marka nasabka hadda wax laga hadlaayaan hadda wax la fahmi kara inay noqdaan waayo waxaan soomaalida hadda taas ma laga hadlayn waxaan soomaalidu hadda ay wax ku kala nasabeeyaan iyo waxaasi wax iska khayaali ah waayn tan laga waxa laga hadlaa kaas maaha carab iyo cajam qurashi quraysh iyo keyrkood waxyaabahaasaa laga hadlayaa hadda yacni hadday doonaanna way isguursan karaan hadday iyagu rabaan laakiin middan la leeyahay qofku hadduu yacni reer hebel ka guursado ama gabar reer hebelo uu guursado ama nin reer hebelo uu guursado khalaas waaye la leeyahay bis waaye dadkaasi dad oo la dhexgeli kara ma ahan dad wax lala cuni kara ma ahan in la yidhaahda aaday taasi waa dulmi aada u weyn in badan kaas maaha waxa ay fuqahaduna kaas kama hadlaan waxaasoo kale kutubta waxa looga hadlana kaas ma ahan marka wuxuu yidhi fa ankara dalika calayha marwaanu marwaan qisada marka arrintaa waa ku inkiray faatima wa qaala waxa uu yidhi lam asmac hada alxadiida min axadin qablaki qof kama maqlin buu yidhi xadiidkan adig kaa horreeyey oo marka haddii qof isaga iyada ka horreeya uunan ka maqlin yacni maxay dhibeen meeshaas marka saxaabadii qaarkood ayaa faatima aan ka yeelin xoogaa masalada wax ciriiriga geliyay taas waay cumar radia allahu canhu baa waxaa la yidhi faatima sidaas fadwoonayso dalaaqa aweenta lagu furo dalaaq baa-in ah nafaqo iyo biil iyo malaha nafaqo iyo degaan ayay sheegay ka waran markaasuu cumar wuxuu dhihi jiray baynana wuxuu dhihi jiray laa nadacu kitaab allaahi liqowli imra'atin laa nadri xafidat am nasiyat qowlka alle kitaab qur-aanka uga tegi mayna naag warkeed aanan ogeyn inay hilmaantay iyo inay xafiday iyadana markaasay waxay dhihi jirtay baynanaa wa baynakum kitaabullaahi anii idinka kitaabka allaaba noo dhexeeya oo ilaahay wuxuu leeyahy laa tadri lacala allaha yuxdisu bacda dalika amran aya amrin yaxdisu bacda thaalithati, ee nebigu wuxuu ku celiyey guriga ha joogto yaa laga bixinin, lacala waxaa laga yaabaa inuu ilaahay arrin soo cusboonaysiiyo, arrin uu soo cusboonaysiina waa inay isku noqdaan waayo, dalqadii saddexaad hadday dhacday isku noqod maa jirin tiri, kitaabkiina saasuu sheegayay tiri. Marka waxaa ka muuqda marka aad qof wax yacni qur-aanka u dhuuxayso u fahamsan inay ahayd iyada lafteedana. ee cumar iyana de aayadda hore oo suuratu dalaaqay qabsanayeen iyo cumuumka askinuuhunna min xaysu sakantum calaa kullin, madaahibtuna waa isku khilaafsantahay. Imaam axmedaa qaatay أن المبتوطة لا نفقة لها ولا سكنى، إمام مالك إمام الشافعي يعني وحي قاتين إن أي ليذ هاي دقان لكن نفقة أي سلاهين إلا أن تكون حاملا. طيب بركة مروان وسيداس يسوني يري وسآخذ وحنقاب سنة يا أبو يري بالقضية التي حالت دي وجدنا الناس عليها ذاتك أنكو أرقني arintii aan dadka ku aragnay ayaan qabsanaa buu yidhi aniga haysana. arinta marka dadka uu ku arkay waa maxay? alimaamu nawowi sharxa muslimka wuxuu yidhi ana alamra huwa alamru huwa alamru thiqatu wa huwa ana lilmuطalaqati laha sukna. arintu marka in degaan ay lahayd waa sidii cumar ku tegey, taasaan haysanaa buu yidhi. mukhtasarun xadiidka intaa marka uu ka dheeraa. وبه قال أخبرنا عمران بن بكار بن راشد وهو الكلاعي الحمصي ثقة قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا أيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما سالم أي ويل كدكتي واجي هور علم الله سوكر صدق أو قف كهدو أسأل الله وقم مقع دراء يا جيري جيرتي. ادعوا إلى إيسود دكتي ادعوهم لآبائهم ساسا سعود جيرتي وأنكحه ابنة أخيه ولالكي قبرو علي أيون كل نكاحي هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وهو ننكا كل نكاحي سالم مولا ayuu ahaa limra'atin min alansaar naag ansaar abaa mawla uu ahaa ee xoraysay. marka meeshaana maxalu shaahidkii waa kana isagoo mawla ah ayaa waxaa lagu daray gabar yacni qurashiyada kamaa tabannaa rasuulullahi sal alla slam wuxuu wiil uga dhigtay sidii nebigu uu wiil uga dhigtay zaydan wa kaana man tabannaa rajula fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliyada qabla alislaam ee qofkii nin ka wiil dhigto dacaahu naasu ibnahu wiilkiisay ugu yeeri jireen fawaritha min miiraathihi dhaxalkiisu dhaxli jiray xataa anzala allahu fii dalika ilaa alla uu soo dejiyey udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsatu cinda allah fain lam taclamuu aabaa'ahum fa ikhwaanukum fi ddiini wa mawaaliikum faman lam yuclam lahu abun qofkaan aabbihiis la aqoonin kaana mawlan ayuu noqonayay iyo wa akhan fi ddiini ayuu ahaanayay. طيب فإن لم تعلموا آباءهم أبيالكود ديننا أقولين فإخوانكم في الدين ومواليكم. وبه قال أخبرنا محمد بن نصر هو الفراء النيسابوري ثقة قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال وهو القرشي المدني ثقة زكريا الساجي أيا ضعيفي بلا دليل قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال قال يحيى يعني ابن سعيد وأخبرني ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وابن عبد الله بن ربيعة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما سالم ويل كدكتي وهو مولى لامرأة من الأنصار أيها كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ويل كدكتي وأنكح أبو حذيفة بن عتبة سالما أي نكاحيي بنت أخيه ولالكي قبر علي هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة. طيب وكانت هند بنت الوليد بن عتبة من المهاجرات الأول أي كم أوانكي ورؤسها هاجرين wahiya yowmaidin, maalintaana min afdali ayaama qurayshin, quraysh yacni garoobadoodii, haweenkii garoobada ahaa ee quraysh kuwa ugu khayrka badanay ku jirta. falamaa anzala allahu caza wajala, alla markuu kusoo dejiyey fii zayd ibni xaarithata, shaniga zayd nebiga uu kusoo dejiyey, udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allah, rudda kullu axadin, mid kastaa waxaa loo celiyey, yantamii abtirsanaya, oo min ulaa'ika kuwaadaas ah, ilaa abiihi baa loo celiyey, fain lam yakun yuclamu abuuhu, aabbihii hadduu yahay inaan la ogeyn, rudda ilaa mawaaliihi baa loo celinaya. baabu lxasabi, xasabkii caddayntiisiiba u baabi. alxasab asalku waa nasabka, laakiin hadda waxaa laga wadaa maalka, saan arkayna xadiidka, oo dadka hadda waxa ay isku qiimeeyaan oo qofkaa aada loogu qiimo geliyo waa maalka. wabihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa abu tumayla can xusayn ibni waaqidin can ibni buraydata can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sal alla slam ina axsaaba ahli dunya, dadka adduunyada dadkeeda nasabyadooda, alladii yadhabuuna ilayhi, ay aadayaan xaggiisa, almaalu waaye, dadka adduunyada waxa ay aadaan oo ay nasab ka dhigtaan oo qiimo geliyaan oo macno u yeelaan maalka. ya ayib, almaalu waa maalku yidhi marka. arrinkan marka nebigu uu tilmaamayo, yusadiquhu lwujuud, waaqicay wujuudkana waa rumaynaa, qofka saaxibulmaal haddii uu yahay dadka meel weyn uu ka taagan yahay, qof oo markaa layska dullaysanayana ma noqonayo, haddii uunan maal lahaynna wax weyn kama soo qaadayaan, yacni dadka aktarkooda maalkay wax ku qiimeeyaan way. ayib, marka waxaa muuqata marka maadaama ina axsaaba ahli dunyaa uu leeyahay, oo aan laga dhigin shaqa diineed iyo wax diinta laga qaatay iyo uunan ka dhigin maalka, marka inuunan kafaa'ada ku jirin, oo qofka maal kale iyo yacni iyo qofka aan maalka lahayn isma geeyaan iyo waxaas ma la dhahayo. qaala baabun ay haadaa, kani baabun baab weeyaan, calaa maa tunkaxu lmar'atu, haweeneyda maxaa lagu guursana. wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaanaa khaalidun can cabdilmalik can cataa can jaabirin anahu tazawaja imra'atan, ayuu guursaday, calaa cahdi rasuuli illahi sal alla slam, falaqiyahu nabiyu sal alla slam, nebigaa la kulmay, faqaala wuxuu yidhi, atazawajta yaa jaabiru, ma guursatay? qaala qultu nacam haa, qaala bikran am thayiban, gabar mase garoob? qaala qultu bal thayiban, qaala fahallaa bikran tulaacibuka, gabar kula cayaarta maxaa u guursan weysay? qultu waxaan yidhi, yaa rasuula allah, kunna lii akhawaatun, walaala ayaa aniga ii ahaa, lugatu akaluuni albaraqiith, kunna lii akhawaatun. ayib, fakhashiitu, waxaan ka cabsaday, an tadkhula baynii wa baynahunna, inay dhex gasho aniga iyo ayaga dhexdooda. qaala wuxuu yidhi, fadaaka idan, haddaba kaagaasi in yacni fadaaka kaagaasi idan, yacni haddaba markaa waa fiican yahay, saasay ka dhigan tahay. ayib, idan la jayidin, ina almar'ata haweeneyda, tunkaxu waxaa loo guursada, calaa diiniha wa maaliha wa jamaaliha, intaas, facalayka bidaati diini, diinta ta u saaxiibkaa ku dadaal, taribat yadaaka, gacantaada ha carowdo, macnaa habaar kama wado marka. ayib, intaas marka nebigu wuxuu tilmaamay dadku waxay daneeyaan inay tahay, laakiin shayga muhiimka waa dhaatu diin. ayib, qaala baabu karaahiyati tazwiiji alcaqiimi, midda marka yacni aan dhalaynin guursashadeeda nicida la nacay. waxaa la ysdhihi karaa marka qofku haweenta inay dhalayso iyo in kale iyo muxuu ku ogaa karaa, haween markuu guursanayo inay dhalayso in kale ma ogaa karo. culimada marka waxay yidhaahdaan hadday mathalan garoob tahay oo niman ay soo martay oo inan dhalin, ee nimanka kalena ay dhaleen mathalan, iyada inaysan dhalaynin baa markaas la fahmi karaa, sidaasoo kale ayay ku sheegeen. ayib, wabihi qaala akhbaarka, cuqmigu hadhow xataa ma noqon karaa khiyaar, oo yani hadda karaahiyatu tazwiiji alcaqiim ayuu cabiray. Haddii qofka uu guursado ninka waaba la gartay isaga, oo ninku arrinkiisu waa fudud yahay, waaba iska furi karaa isaga, oo biyadihi alaaq ee naagta. Laakiin haddii nin caqiim ah, marka uu ninka ku noqdo caqiim, ma heli kartaa khiyaar? Waxyaabaha ma khiyaarulcaybka ma soo gelaa marka, khiyaarulcaybka oo hadhow fasaqa iyo keeni karo ma soo geli karaa. Cinda bacdi alaa'imaha, a'imada qaarkood way qabaan oo waxay leeyihiin guurku maqaasidiisa ilmo in la helo maqsad weyn waay, waa ku jiraan in ilmo la helo. Ee naagtiina biimkaaniha nin kale ma guursan karto iyadoo kan uu qabo, bikhilaafi rajul, ninku laakiin naag labaaduu guursan karaa hadduu doono, markaasuu iska hayn karaa. Iyada marka haddii ay tidhaahdo waa dalba kartaa marka, yani furiin arintaas iyo min ghayri maa ba'sin ma aha arin oo baas leh waa tahay. Ee furiinka min ghayri maa ba'sina la diiday, haddii uu diidana qaadiga ma ka furi karaa, waa dhici kartaa. Inkastoo madaahibta badankood aynan ka dhigin khiyaar oo fasqi uu keenayo, mararka qaarna waxaan aragnaa manna soo marto xaalada iska dhib badan, nin naagtii markay tidhi war iska kayfur walba xag alla aan wax ka raadsade, ayaa wuxuu leeyahay intaas isii haddaa rabta inaan ku furo. Bani aadanka wuxuu raadiyo waa soo helaa dabcan, marka isaga waxaa laga yaabaa inuu isleeya kuwa waxaan aragnay intaas haddaad dhahda maba keeni karta, ku dhib intay marka intii ooda wax aada u tiro badan ooba aan la tasawuri karin, maal badan ayay u keentay, ma rabiyo yidhi intaan haddana. Dhibka noocaasoo kale ah marka inuu qaadi soo dhex gala ma ahane, qofka noocaasoo kale dhaqan macno lehna ma rabo, keliya uun idraar iyo dhibid uun bis ayuu rabaa. Waxaas marka ma fiicna, waxaas ma fiicna. Ayb, marka waxyaabaha qaar ijtihaad markay ku dhisan yihiinna in la fiiriyo madaahibta kale iyo aathaar saxaabada iyo oo markaas wax lagu dhiso waa fiican tahay, nacam, hadday maslaxadii saas ku jirtaba. Laakiin haddii layska agtaagnaado hal yacni hal ijtihaad bis, walow haba lagu dhibtoodo, ijtihaad ijtihaad ma ka qiimo badna dabcan, waxay ku kala qiimo badanayaan waa un adilada iyo say ugu kala dhow yihiin. وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المستلم بن سعيد وهو الثقفي الواسطي صدوق عابد ربما وهم روى له أصحاب السنن الأربعة عن منصور بن زادان وهو الثقفي ثقة ثبت عابد عن معاوية بن قرة وهو أبو إياس البصري ثقة عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى النبي قيمت فقال وحور إني أصبت امرأة haweeney ayaan soo helay daata xasabin wa mansabin, xasab yani iyo nasab iyo darajo u saaxiiba, ilaa annahaa laa taliidu, laakiin ma dhalayso, afa atazawajuhaa, ma guursadaa, ilaa annahaa laa, inaynan dhalaynin, suu ku ogaaday nin kale niman kale inay ka soo ay soo fureenaa laga yaabaa inaan dhalin. Ayib, afa atazawajuhaa, ma guursadaa hadda naagta waa noocaas. Fanahaahu, nabigu waa ka celiyey, uma ataahu thaaniyata, mar labaad uu yimid, fanahaahu waa ka celiyey, uma ataahu thaalithata, mar saddexaad uu yimid, fanahaahu waa ka celiyey, faqaala, wuxuu yidhi, tazawaju lwaluuda alwaduuda, midda dhalmada badanoo dhalayso, alwaduuda, ee ninkeeda isjeclaysiiso. Guursada hadday dhalmo badan tahay ninka isjeclaysiininna waa dhib, hadday ninka isjeclaysiinaysa iyada laakiin aynan dhalayninnad wax weynaa maqan, oo kalgacaylkii iyo wadajoogii waa iska yaraanan, labadii marka midda isku leh. Fa innii mukaathirun bikum, anu waa idinkugu faanayaa, badidan ugu faanaya, ummaddaydu waa badan tahan dhahayaa ee qiyaamaha. Marka inay dhalmo badan tahay see lagu ogaan karaa? Qaar waxay dhahaan ilmaha hadday gabar tahay oo kale waxaa dadka iyada ka ag dhow dhow ayaa la fiiri karaan in laga qiyaasto nasiib. Ama qaar waxay leeyihin tazawaju lwaluud alwaduud, waxaa laga wadaa haweentii markaad inta guursato haween dhalaysa ay tahay oo dhaldhalayso ninka isjeclaysiinaysa ay tahay, midaas haysta nikaaxeeda joogteeyaha ajarinina, labadaas macnaa lagu macneeyaa. inkastoo midkan dambe xoogaa uu iska fog yahay. baabu taswiiji zaaniyati, midda zaaniyada guursashadeeda in la guuriyo ama yacni la guursado. wabihi qaala akhbaranaa ibraahim bnu muxamadin اtaymiyu qaala xadaثanaa yaxya huwa bnu saciidin can cubayd illaahi ibn اlakhnas huwa abu malik saduuq can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi ana marthada bna abi marthadin اlghanawiya wa kaana rajula shadiida, nin xoog badan buu ahaa. wa kaana yaxmilu lusaara, maxaabiista ayuu soo qaadi jiray, min makata ayuu ka soo qaadi jiray ila lmadiina, yani dadka maka lagu haystee muslimiinta ee maxaabiista ayuu soo intuu soo xeeladeeyo uu soo qaado ayuu dariiqa soo marsii jiray uu madiina uu keeni jiray. ayb qaala wuxuu yidhi, qaaladan marka marthad laftiisa, fadacowtu rajulan, nin baan u yeeray, liaxmilahu saan u qaado, wa kaana bimakkata, makana waxaa ku sugnaa oo joogay baqiyun, haweenay zaaniyad abaa joogtay maka, yuqaalu lahaa canaaqu, oo canaaq la yidhaahdo. wa kaanad, waxay ahayd haweenaydaa sadiiqatahu, marthad waqtigii hore jaahiliyada saaxiibtiisay ahayd, sadaaqada iyo waxaas waa yaqaaneen waxyaabaha ankixadoodii baatilka ahayd wax ku dhisanayn ahayd oo sharci urheeda. fa kharajad, way baxday, fara'ad sawaadan, waa soo baxday marka fara'ad, waxay aragtay sawaadan, muuqaalay aragtay, mukul xoogaa wax meesha muuqaalay u jeeday, fii dilli lxaa'idi, derbiga hooskiisa dhexdiisay ka aragtay. fa qaalad, waxay tiri, man haadaa, kan waa ayo, marthadu, marxaban, soo dhowow, marxaban wa ahlan, yacni saadafta makaanan raxban wa ahlan, meel waasacaad haleeshay iyo ehel dad, yaa marthadu, marthadow, indaliqi leylata fabit cindanaa, nakeen caawa agteenna bari, fi raxli, guriga dhexdiisa caawa nala bari. qultu, ayb marka qofka sidaan oo kalaada, qof aan waxba kala soocnaynoo iska waxa waaye zina uun ku dhex jira waqtigan, hadda marka waxaa laga dhigayba ilbaxnimaa laga dhigay waxa noocan oo kalaa, marka adduunyada maanta yacni cifadiyaa waxay noqotay wax laysku caayo ama qallafsanaan ama reebaadiinima lagu sheego, zinadiina ilbaxnimaa laga dhigay adduun marka yaab la waayo bismi lxuriya. qofkii haddii le war waxaan anshax xumadan iyo waxaan foosha xun iyo waxaan yani zina ka dhalanaysa iyo adiga qofkan yani afaarihiisa maxaa ku geliyaa mid uu ku leeyahay, maxaa ugu mashquulee qof kale? ilaahay ambiyada ilaahay muxuu usoo diray, muxuu usoo diray dadka inay islaaxiyaan, haddii la yidhaha ambiyada dadka maxay ugu mashquulayaan ka warin? dadkii ambiyadii manhajkoodii iyo wixii ay dadka fari jireen iyo waxay ka reebeen ummaddan waa waltakum minkum ummatuna yadcuuna ila alkhayr, marka anaad igu mashquulee qofku inuu yidhaha qalad waan. ayb qaar kalena waxaa laga yaabaa yacni muran ama dood iska macangegnimaaba inay iska galaanba, zinaad waqtigan ka hadlee dadkii waaba la laayeeyey uu kuleeyahay, haddii zinadan la wado laysmada ma joogsanay waayeen, dadkii in la laayo haddana zinana ugu darsanto soo kama sii xuma marka. midda kale, haddaad adigu laynta dadka xaqdarada lagu dilaayo haddaad adig xalli karta taas xalli, ninkaana zinada ha xalliyo, laakiin inaad middaan lama xallinaayo aad taagnaato taasna aadan gacan u qaadaynin waa qaab macangegnimo ah oo dadkeennu hadda isaga batay waayo. marka qultu, waxaan idhi buu yidhi, marthad, yaa canaaqu, ina rasuula allahi sal allau salam xarama zinaa, ilaahay zinada waa xarimay, rasuulka ilaahi sal allau salam zinadii waa xarimay. qaalat, waxay tidhi, yaa ahla alkhiyaam, dadkii bay waa qaylinee marka isagii dadka tusee marka, ilaa ninkaan si tartiiba u nin maxbuusa ku qaadaa ma ogtahay dadkii ku qaylisa marka, yaa ahla alkhiyaam, war dadka teendhooyinkow, haada duldulu, adduldul marka waxay tahay alqunfud, kashiitada waxaa la yidhahda dakaru lqanaafid, kashiitada midkeeda labka ah marka, waxaa suuragala marka inay ku shabahday lana habeenkii inta badan isagaa daahiro, walianahu yukfii ra'sahu, madaxiisa uu qarsadaa, fii jasadihi buu ku qarsadaa, mastadaaca. Marka waa isqarinee bay ka wadaa, markaasay waxay ku shabahee kashiitadii. Marka alladii yaxmilu usaaraakum, midkan yani kashiitada u eg waa midka maxaabiistiina daldalaayo qaadaya, min makata ka qaaday ilal madiina u qaaday. Fasalaktu lkhandamata, meeshaa khandamada ayaan qaaday buu yidhi, meel magaceedu makaan macruufu maka agteeda. Faaalabanii thamaaniyatun, sideed ayaa iga daba timidoo i raadinayeen. Fajaa-uu way yimaadeen, xataa qaamuu calaa ra'sii, ilaa madaxayga korkiisa ay soo istaageen. Fabaaluu, way kaadiyeen. Fadaara bowluhum calaya, kaadidoodii ayaa igu faniintay uu leeyahay, se igu soo dhowaadeen. Wa acmaahum allaahu caza wajalla canii, ilaahay waa iga indhatiray, ilaahay waa iga indhatiray bay leedahay. Marka fa acmaahum allaahu canii, caza wajalla canii, alla waa iga indhatiray, xaggaygu ka indhatiray. Fajiitu ilaa saaxibii, saaxibkaygii baan u imid, kii uu qaadayay maxbuuska ahay wa. Faxamaltuhu, waan qaaday marka. Falama intahaytu bihi ila alaraaki, markaan la soo gaaray meesha cadayda. Ayb, araak waa geed marka cadayga laga goosto dabcan. Meeshaa markaan la soo gaaray, fakaktu canhu kablahu, waxaan ka furay buu yidhi marka katiinadihii ku xirnaa. Fajiitu ilaa rasuuli illahi sal sallam, nebigaan u keenay, qultu waxaan idhi, yaa rasuul allah, markaa ninkii nebiga markaan u keenaan ku yidhi, ankixu canaaqa, canaaq ayaan nikaaxsanayaan. Ayb, fasakata canii, waa iga aamusay. Fanazalad, waxaa soo degtay, azaaniyatu laa yankixuhaa ilaa zaanin aw mushrik, yani azaani laa yankixu ilaa zaaniyatan aw mushrika, wazaaniyatu laa yankixuhaa ilaa zaanin aw mushrik, xurima dalika cala almu'miniin. Fadacaanii, faqara'ahaa calaya, korkaygu ku aqriyay, waqaala laa tankixaa, ha guursanin. Marka nin cafiifa, naag zaaniyada uma qalanta, ma guursanayo, ma guursanayo, marka ma ansaxaya, miyaa laga wadaa nikaaxa? Imaam axmed saasuu yidhi, hadduu guursado xataa laa yasaxu nikaax. Aimada kalena waxay leeyihin, nikaaxu waa iska ansaxa, laakiin qaladuu ku dhacay, isaga marka isaga sharafkiisa ku cayaaray, laakiin hadduu isagu nikaaxsado, nikaaxiisu waa u saxiix. aayadana iyaga waxay ka dhigayaan min baabi alikhbaar oo kale, khabar oo kale, waxay leeyihin zaaniyatu laa, say ku timid aayadda saas ay u muuqataa. Zaaniyaddu ma guursado ilaa waxaa un guursado nin zaani ah, zaani zaaniyad zaani unbaa doonto, nin fiican maba guursanayo, waa min baabi alkhabar. Imaam axmedna isaga wuxuu leeyahay waa khabar bimacna nahyi, yaan la guursaninba. وبه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلامة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير. مرك عبد الكريم هارون وقعد فيه هارون إيو iyo waxaa isku cadfan cabdillaahi cabdulkariim. Cabdulkariim kaan waa ibn abi lmukhaariq, waana daciif. Ayib, can ibni cabbaasin. Ayib, markaasuu imaamu nasaa'i wuxuu yidhi cabdulkariim yarfacuhu ila bni cabbaas. Cabdulkariim xadiidkii ibnu cabbaas uu rafcina, wa haaruunu haaruunna lam yarfachu, ma rafcinin. Qaalaa, marka waxay dhaheen, jaa rajulu ilaa rasuulillahi sal sallama faqaala ina cindii imra'atan, ayaa agteyda ah, hiya min axabi nnaasi ilaya, dadka kuwa la ugu jecayl badan yahay, wahiya laa tamnacu yada laamisin, iyaduna nin taabanaya, qof taabanaya gacantiisa ma celinayso. Yani laa tamnacu yada laamisin, maxaa laga wadaa qof dhowrsan ma ahan kinaayo, oo waxaa waaye ma dhowrsana qofkan. Qaar culimada ka midana waxay yidhaahdaan qof oo wax diidaysa ma ahan, oo iska fudud waayna, haweenkuna waa ku waxaa lagu ammaanaa inay yacni ay leeyihiin mumaanaca inay leeyihiin oo ragga ajaanibka iyo aynan u qoslin, hadal jilicsan kula hadlin, sidaasay ku fiican yihiin. Hadday haweentu markiiba ninka uu la hadlaba ay iskaga dhoola caddayso ama ay sheeko la gasho, meeshaas marka fiicnaan maahna. Wuxuu yidhi marka ayib, qaala marka nebigu wuxuu yidhi daliqhaa, iska fur. Qaala laa asbiru canhaa, maka sabri karo, waa jecelahay, ma dhaafahay, ma dhaafi karo. Qaala wuxuu yidhi istamtic bihaa, waayahay iskaga raaxayso. Marka ma dhaafayadan iyo istamtic bihaada maxaa laga wadaa? Culimada qaar waxay dhahaan iyada inay zinaysan doonto lama oga, hadday zina ku jirtaa ma dhihin ficilkan, laakiin wuxuu keeni karaa zina waay ee isaga taw yacni jacaylka uu u qabo iyo inuunan ka sabri karinna wax hadda taagan wa intii marka uu xumaan ku dhici lahaay isaga, haddii la yidhaaha war middaan iskaga tag, intuu ka tago ama iyada si xun ugu dhaco hadhow ama xumaan kale uu dooni lahaa, hadday saas tahay marka iska hayso, ee maahan macnaha ujeedku iyadoo zaaniyada iska haysa in la leeyahay maahan. Hadda iyadu zaaniyad ma aha markaan. Ama istamtic bihaa, yacni inta aad ka yacni calooshaadu ay ka go-ayso, hayso ka tag, ka bacdi iskaga tag markaa, iska fur. Qaala abu cabdiraxmaan, hada alxadiidu laysa bithaabitin, xadiidkan ma sugnuu leeyah, cabdulkariim laysa bilqawiyi, wa haaruunu bnu ri'aab athbatu minhu, saa ka athbatsa, waqad arsala alxadiida, isagoona xadiidka waa irsaaliyey. Marka imaamu nasaa'i mursalka inuu daciif u arko waa laga fahmaa meeshaan. Wa haaruunu thiqatun wa xadiiduhu awlaa bisawaabi min xadiidi cabdilkariim, laakiin xadiidka yani duruq kaleu ku soo arooray. Qaala baabu karaahiyati taswiiji zunaah, kuwa zunaada guurintooda, guursashadooda, nicidda la naco caddaynteeda. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح النساء لأربع: لمالها ولحصبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أركا فاظفر بذات الدين تندين تلقورس زانية دون قف دين تيدو لما يسترنتها ما ضعف الدين هايستي رقة الدين. Marka nebigu wuxuu ammaanayana waa diin xoog leho mataano leh, taasuu marka maadaama sidaa uu yidhi kuwa zunaada inaan la guursanaynin. Hada aakhiruhu, wallahu aclam, sala allahu wasalama cala nabiyina muxamedin waalihi waasxaabihi.